na jinjinawa mai suna ga na a fili ba wai ba na kuya mata da mazai na musoyan Amina Garba yi bai da wai ya dan garin yan na da to bismillah Allah jalla jalala sarki na da dan basira ya Allah domin darajar manzo na dan Abdullah dan Amina baba gum Fatima Zahra wahidin ya bani baiwa da narira si mai dawaiya si mai dawaiya mata da mazai na musoyan Amina Garba si mai dawaiya dan garin yan Najawa dan saurara Aminu mai dawaiya ka tambaya zama ka amsa ba sana'a ita ta sa dole na koya an ce mun wai ai kai wani rawani ki tambaye Usha Ahmad ko Sani Danja to bakin ma kaya ya kake ka canza murya ina yo ka da sadi sidi dan sharifai bayo aka kai ba yi bai da wai ya dan garin yan Najawa Musa algaita babu dimauta mira wardan dakwas Musa Musa Musa algaita babu dimauta mira wardan dakwas a hindi hindi hindi dawai ga ga da sukunde ni ban san da kunde na hilan wasar mande ba wani hindi hindi dawai da iya yalali mira wane irawa mira wane irawa mira wardan dakwas Musa algaita babu dimauta mira wardan dakwas mai dawaiya gani nan ina tafi Jinawa mai suna ga na a fili ba wai ba na kuya